9,99 za kilogram, a borówki amerykańskie 9,99 za opakowanie aż 400 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, dziś wtorek, 1 czerwca, jest 15. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. W poniedziałek rozpoczną się szczepienia dzieci, które skończyły 12 lat. Polska w gronie 7 krajów, które od dziś są w systemie unijnych certyfikatów covidowych. Wieczorem sprawdzian przed Euro. We Wrocławiu reprezentacja Polski zagra z Rosją. W najbliższy poniedziałek zaczną się dobrowolne szczepienia dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Będą one prowadzone w populacyjnych punktach szczepień. W drugiej połowie września zaczną się natomiast szczepienia w szkołach, mówi minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Wcześniej do 10 września dyrektorzy szkół będą zbierać kwestionariusze medyczne od rodziców dzieci. Na podstawie tego w trzecim tygodniu września, od 13 do 17 września, przeprowadzimy akcję szczepień w szkołach. Akcja szczepień w szkołach będzie uzależniona od tego, ilu chętnych będzie w poszczególnych placówkach. To znów dyrektorzy szkół będą decydować o tym, czy chcą, ażeby na terenie szkoły zorganizować punkt szczepień, to jest możliwe, czy też znów uczniowie, którzy zgłoszą się do tych szczepień, będą mogli zaszczepić się w populacyjnych punktach szczepień. Dzieci i młodzież są szczepieni preparatem Pfizera. Najważniejszą zaletą unijnego certyfikatu covidowego jest zwolnienie z odbywania kwarantanny, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Od dziś Polska przystąpiła do systemu takich certyfikatów. Mogą one poświadczyć fakt zaszczepienia przeciwko COVID-19, bycia uzdrowieńcem oraz negatywny wynik testu genowego na obecność koronawirusa. Wystarczy okazanie tego certyfikatu po to, żeby właśnie nie podlegać kwarantanno, bo standardem we wszystkich krajach w tej chwili w Europie jest to, że jeżeli ktoś nie ma wykonanego testu, nie będzie miał właśnie odpowiedniego certyfikatu, to siłą rzeczy będzie musiał po przekroczeniu granicy odbywać kwarantannę, która jest określona według zasad narodowych. Certyfikat będzie obowiązywał przez rok. Potwierdzenie zielonego statusu następuje 14 dni po drugiej dawce bądź pierwszej, jeżeli jest to szczepionka jednodawkowa. Certyfikat można pobrać za pomocą internetowego konta pacjenta. W Zegrzu Pomorskim została uruchomiona sezonowa baza lotniczego pogotowia ratunkowego. Do końca 2023 roku powstanie tam baza stała. Przemawiają za tym analizy zdarzeń z ostatnich lat, mówi Robert Gałązkowski, szef lotniczego pogotowia ratunkowego. Tu mamy problem dużych odległości do szpitali specjalistycznych i tu mamy problem szybkiego transportu do wykwalifikowanego ośrodka leczniczego. A więc powstanie bazy całorocznej spowoduje, że mieszkańcy tego obszaru Polski będą mogli liczyć tak jak w innych województwach na to, że pomoc medyczna, wykwalifikowana, śmigłowiec ratunkowy, standard karetki S, intensywna terapia na pokładzie przyleci do pacjenta, udzieli mu kwalifikowanej pomocy medycznej i przetransportuje do właściwego szpitala. Dwie sezonowe bazy LPR-u w Zegrzu Pomorskim i w Giżycku po raz pierwszy uruchomiono w 2004 roku. Papież wprowadził zmiany w kodeksie prawa kanonicznego, które dotyczące m.in. karania sprawców wykorzystywania seksualnego nieletnich i przestępstw gospodarczych wejdą w życie 8 grudnia. Kanony dotyczące wykorzystywania nieletnich zostały przeniesione z rozdziału przestępstwa przeciw szczególnym obowiązkom do rozdziału przestępstwa przeciw życiu, godności i wolności osoby. Nowy kodeks przewiduje kary wobec duchownych, członków Instytutów Życia Konsekrowanego i świeckich pełniących funkcje w Kościele. Papież wprowadził nowe sankcje, takie jak grzywna, rekompensata za szkody i pozbawienie wynagrodzenia kościelnego. Do zmienionego kodeksu trafiły przestępstwa opisane dotąd w specjalnych ustawach, między innymi zaniechanie powiadomienia o przestępstwie władz kościelnych i świeckich, usiłowanie wyświęcania kobiet i udzielanie sakramentów osobom, którym udzielać ich nie wolno. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wieczorem we Wrocławiu reprezentacja Polski zagra z Rosją. To kolejny etap przygotowań biało-czerwonych do Mistrzostw Europy. Rozpoczynają się one 11 czerwca, a Polska gra w grupie E z Hiszpanią, Szwecją i Słowenią. Z reprezentacją Rosji zagramy po raz 19. Jak dotąd biało-czerwoni wygrali 4 razy, mają 9 porażek na koncie, a 5 meczów skończyło się remisem. W ostatnim spotkaniu w 2012 roku podczas Mistrzostw Europy w Polsce było 1-1, a gola dla Polaków strzelił Jakub Błaszczykowski, którego w kadrze już nie ma.

zanim zasnę w ciemnej nocy. Wrócą do mnie, zanim zasnę, chcę zapomnieć. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Kwadrans po godzinie 15, program Trzeci Polskiego Radia. Dziś pytam Państwa o marzenia z dzieciństwa, te zrealizowane i nie do końca jeszcze spełnione, ale proszę się nie ograniczać, proszę pamiętać, że nie ma rzeczy niemożliwych, szczególnie dziś. I tak myślę, że moje marzenia, to były lata 80., to chyba głównie marzenia motoryzacyjne. Motorynka, komar, później romet. Człowiek nie mógł spać, a jak się przejechał, to był najszczęśliwszy na świecie. 2273. Oczywiście, jeśli chodzi o marzenia, proszę się zupełnie nie ograniczać. Będę zobowiązany, jeśli Państwo się podzielą. A propos motoryzacji. Dziś w życie wchodzi nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym, która przynosi spore zmiany dla kierowców i ma, przynajmniej w teorii, zwiększyć ochronę pieszych. Nasza reporterka Monika Suszek mówi tak. Ja pójdę, wyjdę na przejście dla pieszych i tak będę chodzić w lewo, w prawo i sprawdzę, jak w życiu to wygląda. No i wyszła i nie wiem, gdzie doszła. Gdzie jesteś, Moniko? Dzień dobry. Dzień dobry. Plac Teatralny blisko ulicy Wierzbowej i Senatorskiej. Widzę już teraz tutaj, obserwuję sobie z bezpiecznej odległości, bo już przestałam tak chodzić w jedną i w drugą stronę. Obserwuję sobie tych pieszych, jak oni się zachowują, jak zachowują się kierowcy w związku z dzisiejszymi zmianami. I cóż my tutaj widzimy? Piesi podchodzą do przejścia, ale różnie z tym bywa. Niektórzy się zatrzymują, niektórzy też nie. Większość się jednak zatrzymuje z tego, co widzę. Być może też dlatego, że ja blisko stoję z mikrofonem, ale nie tylko. Jeżeli chodzi o pieszych, no bo to nie tylko są zmiany związane z kierowcami, to są również zmiany dla pieszych. Przede wszystkim nie powinni wpatrywać się w smartfony, w tablety, we wszystko to, co może odwrócić ich uwagę od samochodów, a z tym bywa różnie. Niestety, tak aby była równowaga. Więc myślę, że mimo, że te przepisy od dzisiaj weszły w życie, to chyba, aby one rzeczywiście miały rację bytu i żeby były respektowane, to jeszcze trochę tej nauki nam potrzeba. Pozwól, że jeszcze do ciebie dziś wrócimy niejednokrotnie i zobaczymy, jak sytuacja na drogach, na drodze, na placu przy Wierzbowej w Warszawie wygląda tam, gdzie jesteś. Rzeczywiście tak dzisiaj sobie przypominam, jechałem do pracy i pani z wózkiem i ze smartfonem i przed siebie i nieważne było, co po lewej, co po prawej, albo jak mówią w mazowieckim, co po lewo, co po prawo. Z komisarzem Robertem Opasem już za chwilę porozmawiamy na ten temat, co zrobić, by te przepisy weszły w życie, abyśmy wiedzieli, co możemy, a czego nie możemy. 18 minut po 15, 2273 to nasz numer telefonu. Czekam na Państwa. My arms are stacked, I go back. Według nowych przepisów kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu, albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście. A komisarz Robert Opas mówi, nie jest to takie proste. Ale co, panie komisarzu, nie jest to takie proste? Dzień dobry. Nie no, w tej kwestii, o której teraz żeśmy porozmawiali, to jest proste. To jest proste. To brzmi tak trochę zagmatwanie. To proszę to z kodeksowego na nasze przełożyć. Przede wszystkim bardzo istotna jest ta kwestia, o której pan redaktor powiedział w drugiej części, czyli o tym zmniejszeniu prędkości przez kierującego, bo to nie było wcześniej wyraźnie zaznaczone i zawierało się w zachowaniu szczególnej ostrożności faktycznie, bo każdy z nas wie, że dojeżdżając do przejścia dla pieszych powinniśmy wykonać pewne czynności, ale niekoniecznie to żeśmy robili. Zresztą sam przepis w sobie też tego nam nie zapewni, natomiast jest w tej chwili wyraźny i jasny, że mamy tą prędkość zmniejszyć tak, żeby bezpiecznie zachować się wobec pieszego, który w takim momencie też obserwując tego kierowcę i widząc, że on zwalnia, spokojnie może na to przejście wejść, mając już podczas wchodzenia pierwszeństwo, a nie tylko znajdując się na nim. Więc może trudno to brzmi, jak faktycznie to pan zaczął, panie dyrektorze, natomiast no, dla mnie sprawa jest oczywista. Pierwszeństwo pieszych i ich uprzywilejowana pozycja w systemie ruchu drogowego powinna być jasna, bo wszyscy jesteśmy pieszymi. Niestety siadając za kierownicę czasami to nasze zdanie jest troszeczkę inne, a to pieszy jest niechrony. Panie komisarzu, bo ten moment wchodzenia na przejście, myślę, że tutaj trochę jest problemów, żeby sobie go wyobrazić. Ja widzę pieszego, który stawia nogę i już jest na przejściu, a ja wtedy zwalniam i go puszczam. Czy na przykład 4 metry od skrzyżowania pieszy, któremu myśl w głowie się rodzi, a przejdę sobie. Ja wtedy też powinienem zwolnić i tę myśl odczytać. Jeżeli będziemy obserwować przejście dla pieszych jako kierowcy i zwolnimy wcześniej, to nie będzie nic nagle. Tak jak pan teraz powiedział, bo ten pieszy w 99,9% przypadków zbliżając się do przejścia ma zamiar to przejście przekroczyć. To trzeba sobie uświadomić. Oczywiście, jeżeli stanie się inaczej, ten pieszy się zatrzyma, a my zmniejszymy prędkość i rozmyśli, to swobodnie przejedziemy na drugą stronę. To możemy uśmiechem podozdrowić pieszego i jechać dalej przed siebie. A rzecz oczywiście, zawsze można. Uśmiech jest bardzo dobrym rozwiązaniem, natomiast pamiętajmy o tym, że pieszy nadal ma zakaz wkroczenia na jezdnię bezpośrednio. Targnięcia był taki chyba, prawda? Przepis, takie słowo. Dokładnie, bo... dokładnie. Aha. A jeśli chodzi o te telefony, przepraszam, panie komisarzu, dopytuję, bo żeby mi nie umknęło. No widziałem dzisiaj panią z wózkiem i ze smartfonem w drugiej dłoni. Nie wiedziała, co się wokół niej dzieje zupełnie na tym warszawskim Żoliborzu. I co miałem powiedzieć? Przez szybę? Tam już z uśmiechem pouczyć? Czasami warto uśmiechnąć się i zwrócić uwagę, chociaż różne są reakcje faktycznie, ale zachęcam mimo wszystko do prób tego uśmiechu. Przepis mówi wyraźnie, że chodzi o sposób, który prowadzi do ograniczenia możliwości obserwacji sytuacji na jezdni, no i ta pani w tym momencie na pewno tego przepisu nie dopełniła, więc warto by było przynajmniej porozmawiać z nią w sprawie ewentualnego pouczenia, bo to następnym razem może skończyć się tragicznie. Może to nie jest pan redaktor, tylko nietrzeźwy kierujący i może się to skończyć. Panie komisarzu, jak teraz funkcjonariusze będą te przepisy egzekwować, ale pan pozwoli, bo do nas dzwonią słuchacze i również zadają pytania. A co z rowerzystami, którzy przejeżdżają przez przejścia? Bo tego nikt nie porusza. No przejeżdżać przez przejścia rowerzyści nie mogą, ale jeśli jest ta specjalna, że tak powiem, kładka nieprofesjonalnie, jeśli dojeżdża taki rowerzysta do przejścia, to traktujemy go jak pieszego, panie komisarzu? Mówimy o przejeździe rowerowym zapewne, czyli o znaku D6B, czyli nie tylko takim zwykłym przejściu dla pieszych, tylko gdzie można przejechać, tak, bo oczywiście wiemy, że inaczej się przeprowadza rower. Tam kodeks reguluje to w ten sposób, że ten rowerzysta jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność, natomiast ma tutaj, można powiedzieć, swoje prawa i pierwszeństwo przed pojazdem, który do tego przejścia się zbliża. Natomiast po samym przejściu, tak jak wcześniej podkreśliliśmy, przejeżdżać nie wolno. A jeśli chodzi o egzekwowanie teraz tych przepisów, będą panowie policjanci spoglądać gdzieś tam i reagować, jeśli kierujący nie zmniejszy prędkości, albo ktoś wtargnie, albo nawet przejdzie słuchowstwą przez przejście, ale ze smartfonem, będą pouczenia czy mandaty tak od razu? Musimy się przyzwyczaić do tych przepisów wszakże. Oczywiście, natomiast każda sytuacja jest indywidualna i to jest kwestia, która podlega ocenie wtedy funkcjonariusza. Nie mówimy tylko i wyłącznie o mandatach, ale również o pouczeniach, ale ten

każdy dom. Salam aleikum, szalom. Niech Pan Bóg zmienię tutaj na każdy dom. Salam aleikum, szalom. Niech Pan Bóg zmienię tutaj na każdy dom. Salam aleikum, szalom. Nie będę daleko czy blisko stąd. Salam aleikum, szalom. Salam aleikum, szalom. Shalom, ziom. A teraz 15:30 już minęła. Przed nami noc z zachmurzeniem dużym i jednak z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie przelotny deszcz, początkowo burza, a na termometrach od 6 stopni na wschodzie i w kotlinach sudeckich do około 8 w centrum i 11 na zachodzie. W Karpatach około 1 stopnia. Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. To już brzmi nudno, bo cały czas ta prognoza się powtarza, ale trochę cieplej będzie. Od 18 do 22 stopni na Podhalu, około 14. Wiatr słaby i umiarkowany. Trójka. Program trzeci. O marzenia państwa. Dziś pytam ich spełnianie, bo w końcu każdy jest dzieckiem, każdy ma marzenia i każdy powinien je spełniać. 227 trójek, ale państwo też dzwonią i mówią o nowych przepisach ruchu drogowego, bo i piesi, i rowery, i kierowcy, i zmniejszanie prędkości, jazda na zderzak. Dużo, dużo się dzieje. My również te sprawy próbujemy rozwikłać dziś. Czy ktoś planuje zmienić kwestię pierwszeństwa dla rowerzystów, którzy, można powiedzieć, że na swoich przejazdach rowerowych zjeżdżają bez zastanowienia? No to dołóżmy do tego jeszcze hulajnogi i inne sprzęty jeżdżące bez zastanowienia, oby przed siebie. A kierowca co? Powinien uważać. Wszyscy, proszę państwa, powinni uważać. 227 trójek. Everybody.

sensie nawet mogę powiedzieć szoku, ponieważ jeszcze w czasach, kiedy to przedszkole mieściło się chyba na ulicy Nadrzecznej, to dzieci na przykład nie miały łóżeczek i jak była przerwa na spanie, to dzieci spały na siedząco przy stole. Albo na przykład są takie zdjęcia, jak dzieci pracują w ogródku i z małymi motyczkami uprawiają te poletka. Jolanta Szeląg-Bielec, jestem dyrektorem przedszkola w Kazimierzu Dolnym. Te zdjęcia znajdowały się w kronikach. To były kroniki tworzone od lat 50. Przedszkole było od samego początku drugim domem dla dzieci i nadal tak jest. I posiłki są wspominane bardzo miło. Nawet starsze osoby, które opowiadają o przedszkolu, opowiadają przede wszystkim o kuchni, która tak naprawdę nie zmieniła się zupełnie od tamtych lat. A czy udało się już na tych zdjęciach zidentyfikować pewne osoby? Tak, na przykład mam tutaj takie zdjęcie, które zostało na początku lat 80. zrobione i na przykład tutaj takie zdjęcie grupowe dzieciaków i stoi kierownik Referatu Kultury i Komunikacji Społecznej, pan Mateusz Tachyra. Stoi na baczno i z taką miną trochę skonsternowaną, widać, że mocno rozbawiony i wygłupiający się. I to też jest fajne, bo jestem przekonany, że każdy, kto na tę wystawę przyjdzie, a jakoś z Kazimierzem jest związany, może odszukać kogoś albo ze swoich bliskich, albo jakieś wspomnienie, jakiś okruch takiej pamięci, który gdzieś nosi w sobie, a zostanie to przywołane i ożywione poprzez te zdjęcia. Mateusz Tachyra, tak, na jednym ze zdjęć także ja. Wspominam fantastycznie czasy przedszkolne, bo to były czasy, kiedy nie było konsol, nie było telewizji, bajek przez cały dzień i te relacje między dziećmi były dużo ważniejsze, dużo więcej czasu spędzaliśmy razem. Ale chętnie chodziło się do przedszkola, bo ja płakałem każdorazowo, jak szedłem. Nie, chętnie chodziło się do przedszkola. Przedszkole, wspaniały teren zielony, w którym mogliśmy się bawić, biegać, figlować. Samo przyjście do przedszkola to nie wywołało jakiegoś tam stresu, natomiast to, co mi się w przedszkolu nie podobało, to leżakowanie. Natomiast mój tata mówi, korzystaj, kiedy możesz. Będą takie czasy, że będzie ci się chciało przespać po obiedzie, a nie będziesz miał kiedy i nie będziesz miał możliwości. Będzie też wartość sensoryczna na tej wystawie. Mamy troszkę przedmiotów sprzed lat, różnych zabawek, liczydeł, tu przepiękne konewki, wiaderka metalowe. No dzisiaj już rzeczy niespotykane, można by powiedzieć dziś niebezpieczne. Wtedy na porządku dziennym, także będzie można zobaczyć także, czym dzieci przed laty bawiły się w przedszkolu. Mamy także maszynę do pisania, tak? Mamy także maszynę do pisania, na której podejrzewam pani intendentka niejedno zaświadczenie przedszkolne wypisała. Działa. Działa, działa, działa, działa. Urocza inicjatywa, prawda? Zdjęcia można oglądać na ogrodzeniu Kazimierskiego Przedszkola w miejscowym ośrodku kultury oraz w dzwonnicy. Łukasz Grabczak te relacje przygotował. Bardzo dziękuję. To co, proszę Państwa, odnajdujemy dzisiaj wieczorem swoje przedszkolne zdjęcia i pokazujemy na przykład swoim dzieciom, albo tak powspominamy, to tatuś miał 6 lat, nie miał brody, nie urodził się z brodą. To tak nie było. Za kwadrans, godzina 16. Skąd te rumieńce mam? One będą rozkwitały całe dnie. Jeśli mi słówko dasz, że zostanę w twej pamięci. Oczy me, jak diamenty, one do pana niepytane mienią się. Wpadnie pan, jak w odmęty mnie. Twe dłonie, jak konwalie, na mej skroni tańcują już. Chwytasz moją talię, a na buzi szminka i róż. Zanim popłynie łza, czuję programie trzecim Polskiego Radia teraz garść informacji covidowych. 1 czerwca, czyli dziś, Polska przystępuje do systemu unijnych certyfikatów covidowych. To raz. Dwa, od 7 czerwca szczepienia dzieci od 12 do 15 roku życia. Bowiem w ubiegły piątek, proszę Państwa, Europejska Agencja Leków zatwierdziła wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki firmy Pfizer na grupę nastolatków. Dziś rząd przedstawił szczegóły. A jak u Państwa ze szczepieniami? Tak a propos, jak ta akcja będzie wyglądać w naszym kraju? Sylwia Białek nam opowie o szczegółach. Ta grupa wiekowa to 2,5 miliona dzieci, które uczą się w 24 tysiącach szkół, mówił szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Po dyskusjach, po analizie sytuacji i wymianie opinii ustaliliśmy, że na razie wszystkie dzieci będą szczepiły się tak jak dotychczas wszyscy pacjenci w punktach szczepień populacyjnych i w punktach szczepień powszechnych. Dzieci, podobnie jak dorośli, otrzymają dwie dawki szczepionki. Szczepione będą preparatami firmy Pfizer. Minister edukacji Przemysław Czarnek powiedział, że w czerwcu w szkołach ruszy akcja informacyjna na temat szczepień. Po wakacjach w drugim tygodniu września będą zbierane kwestionariusze medyczne, a w trzecim tygodniu rozpocznie się akcja szczepień. Akcja szczepień w szkołach będzie uzależniona od tego, ilu chętnych będzie w poszczególnych placówkach. To znów dyrektorzy szkół będą decydować o tym, czy chcą, ażeby na terenie szkoły zorganizować punkt szczepień, to jest możliwe, czy też znów uczniowie, którzy zgłoszą się do tych szczepień, będą mogli zaszczepić się w populacyjnych punktach szczepień. Wszystko zależy od tego, jak będzie przebiegać ten proces szczepień. Teraz już w czerwcu, w wakacje, w populacyjnych punktach szczepień. Dziś Polska przystąpiła do systemu unijnych certyfikatów covidowych. To system stworzony przez Komisję Europejską po to, by ułatwić swobodne podróżowanie po Unii Europejskiej właśnie podczas pandemii. Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że dokument można pobrać z internetowego konta pacjenta w formie papierowej lub elektronicznej, bądź też wydrukować w dowolnej placówce medycznej. Ten system certyfikatów opracowany na poziomie komisji to jest taki elektroniczny dowód na to, że osoba albo przebyła chorobę COVID-19, to jest jeden przypadek, czyli tak zwany status ozdrowieńca. Drugi obszar, w którym certyfikaty będą wydawane, to jest kwestia negatywnego wyniku testu na COVID-19. I tutaj od razu chcę zwrócić uwagę, że mówimy o testach PCR-owych. I wreszcie ten trzeci typ certyfikatu, o którym już mówimy od dawna i pewnie interesuje nas wszystkich najbardziej, to jest certyfikat, który potwierdza zaszczepienie przeciw COVID-19. Polska znalazła się w grupie 7 krajów, w których od dziś system działa. Formalny start programu nastąpi 1 lipca. Dokumenty będą miały termin ważności. Jeżeli chodzi o certyfikat szczepienny, to jego obowiązywanie wynosi rok. Jeżeli chodzi o kwestię testowania, to tutaj ten status zielony dla takiego certyfikatu jest w ciągu 48 godzin od wykonania, przypominam, testu PCR-owego. Jeżeli chodzi o kwestię statusu ozdrowieńca, to tutaj od okresu wykonania badania ten status się uaktywnia i trwa przez 180 dni. Minister zdrowia powiedział, że jutro rząd poinformuje o luzowaniu obostrzeń do 26 czerwca. Podkreślił, że będą to kosmetyczne zmiany. Zgromadzenia są jednym z takich obszarów, co do których jutro prawdopodobnie podejmiemy decyzję o zwiększeniu limitów z tym związanych. W poniedziałek poznamy plany rządu w tym zakresie w dłuższej perspektywie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Wakacje tuż, tuż, więc wielu z nas mówi, a zaszczepię się, aby paszport covidowy mieć, łatwiej będzie wyjechać na wakacje, na urlop za granicę. Niech i takie argumenty będą, niech i one przemawiają. Państwo dzwonią, bo dziś nowe przepisy o ruchu drogowym, piesi. Niektórzy mówią uprzywilejowani, rowery państwa rozemocjonowują. Bardzo proszę o głosy. Sam przez 40 lat jeździłem na rowerze. Zawsze przy rowerze miałem dzwonek. A teraz wychodzę z pieskiem i niejednokrotnie albo piesek, albo smycz, albo ja mogę być przejechany przez rowerzystę, który jeszcze się uburza, że ja środkiem tego deptaka chodzę. 2-2-7-3.